mi famay kazibuka ko hondum fennuma mana ango do neddo ko dum defuma fennugol ko hondum dunyuma hondum pusuma hatawa ida wa fennude ba'du bawo dalillaaji din tabitude bawo ayude haji yon ko dum ma pusude kadi ha fenna biddini nyalane joddi kude fenna fi kaado dina fenna wonde ma neddo on no wawa immintina yede o nyaawite o yobe golle makko ne fi hon kunu fennuma.